Hát jó estét, szeretettel köszöntünk mindenkit. Nekem is egy nagy nap ez a mai, mert hónapok óta először vagyok kint emberek között. Kicsit hospitalizálódtam is, úgyhogy aki tudja ez mit jelent, az tudja, aki nem, az meg jobb, ha nem tudja. Szóval, nem buddhista filmekről beszélünk, mint buddhista filmekről. Ez tényleg, amit a Takács, itt a házigazdánk elmondott az előbb, pár perccel ezelőtt, hogy ez egy ilyen régi ötlet volt. Robival már tartottunk itt egy beszélgetést kifejezetten kimondottan buddhista filmekről, és akkor fölmerült az ötlet, hogy mi lenne, hogyha a buddhista elemeket keresnénk meg nem buddhista témájú filmekbe. És az első körbe baromira egyszerűnek tűnt, mert ugye buddhizmus kelet, ilyen keleti cuccokkal tele van minden, a Csillagok háborújától kezdve nagyon sok film benne van, de hát más az, hogy buddhista, és más az, hogy keleti. Tehát, és ahogy keresgéltünk a filmek között, akkor jött az igazi nehézség. Na mi az, hogy buddhista tartalom? Ehhez meg kéne találni valamiféle buddhista eszenciát. Mert hogyha azt mondjuk, hogy olyan filmeket találunk, amiből baromi sok van, ami arról szól, hogy ez az egész világ egy kamu, egy látszat, egy illúzió, és aztán abból van valamiféle fölébredés. Mit tudom én, ilyen a Matrix, egyik legismertebb, de nagyon sok ilyen van. Vanília égbolt, meg egyebek. A halott nem tudja, hogy halott, az álmodó nem tudja, hogy álmodik, a másik térben lévő nem tudja, hogy másik térben van, vagy alternatív világban, stb. De ez önmagában nem buddhista, tehát ez lehet hindu, lehet gnosztikus, lehet, mit tudom én, kabbalista, hát kurva sok minden, mert az, hogy a világ látszat, az egy szerte Eurázsiában, meg szerintem nem csak ott egy ilyen alapvető toposza nagyon sok vallásnak, azon belül pedig a vallási misztikának. Tehát ez önmagában kevés. Akkor mi van még, ami buddhista? Hát nagyon sok, buddhista etika, ne árts, nem ártás. Na de hát hol übereli ez a keresztény etikát? Tehát egy csomó olyan, mondjuk etikai, erkölcsi drámákat nézünk meg, akkor bizony a nyugati filmgyártás akkor is mélységesen keresztény, főleg ha jó filmről van szó, gondoljunk Bergmanra, meg ilyen klasszikus rendezőkre, akkor is mélyen keresztény, hogyha maga a film esetleg, mit tudom én, nem is tartalmazza azt a szót, hogy keresztény, vagy Jézus, vagy Krisztus. Tehát a krisztusi minőség az benne van a kultúránkban, a gondolkodásmódunkban. Tehát ez se egy jó út. És még lehetett volna sok minden. És akkor én arra jutottam egy kicsit önkényesen, aztán a barátomat is erre rábeszéltem, hogy legyen az a buddhista eszencia, ez se teljesen oké, mert hogyha az ember megnézi a világ összes buddhista irányzatát, vagy legalább nagy vonalakba, és akkor a ortodox buddhizmustól megnézi a japán amidista szektákat, hát akkora különbségeket talál, de minden ízében, hogy a Buddha nevén kívül talán nincs is közös bennük. Tehát ilyen, hogy buddhista eszencia, ez egy nagyon kétséges. De mégis van valami, ami viszont, ha nem is mindenben, tehát nem is minden buddhista irányzatban, és a népi vallásosságban kevésbé, de az úgynevezett elit vallásosságban, tehát a buddhizmusnak az értelmiség intellektuálisabb, most idézőjelben persze, vallási szférájában nagyon aktívan visszatérően jelen van. Ezt körülbelül én úgy tudnám felfogni, hogy ez az egész itt, ami van, részben látszat, de még a látszat volt is másodlagos, a lényeg az, hogy szar. Hogy hát szenvedés, dukha, ugye? A létszenvedés természetű. És ebből valahogy ki kéne jutni. És ez a kijutás nem olyan, mint a keresztény megváltás, vagy egyéb vallásoknál, hanem ez inkább olyan könnyed kilépés, olyan kicsit humoros, olyan röhögnek. Buddhista szövegekben előfordul szútrákban is, például a Lankavatara szútra így kezdődik, egy Buddha baromi nagy kacajra fakad, amikor kifejti ott a királynak, vagy a Lankász sziget uralkodójának, hogy ez az egész olyan látszott, olyan festett kép, úgy minden. És akkor ez olyan vicces. És amikor a valóság lefokozódik, akkor az sokszor vicces. És ez azért van, mert hogy nem komoly. Tehát ami álomszerű, ami csak metaforikus, ami színházszerű, ami megjátszott, az nem komoly, az ember elröhögi magát, mert maga a vicc sem komoly, a viccnek az a lényeg, hogy nem komoly. Tehát a vicc nem komoly, a nem komoly vicc. És akkor innen jön egy ilyen könnyedség, és talán nem is a Keith Domen mondta egy jó pár évvel ezelőtt, hogy ha a buddhizmust egy mondatban meg tudná fogalmazni, és ezt nagyon-nagyon eltettem magamnak, akkor azt mondaná, hogy öreg ember a nap alatt. Tehát amikor, akinek már úgy tökéletele van az egésszel. Az, ami egyébként más kultúrákban, mondjuk a Gilgames eposzban, amikor megkeresi azt az ősét, aki nem halt meg, Gilgames, az egyetlen ember, aki nem halt meg, túlélte az özönvizet, az heverészik egész nap a domboldalon, és megveti a küzdők világát. Gilgames meg menne a munkával, a hírnévvel, a harccal, az az ember küzdje és bízva bízzál szellemmel, az utnapistim meg ott heverészik, és így hívják a csávót, akár néven, és heverészik, és az egészet leszarja. És valahogy így ezek, tehát ez így kijutni a látszatvilágból, az egésznek van valami olyan, hogy föladja az ember, lelép innen, és amikor tisztában van, de még itt van, akkor olyan, mint az öreg ember a nap alatt. Tehát én tulajdonképpen ebben látok valamiféle buddhista eszenciát, természetesen a tévedés jogát fönntartva. És 6 filmet válogattunk össze, lehetett volna többet, de az is szempontunk volt, hogy ezek ismert filmek legyenek, és megnézhetők. Utóbb eszembe jutott például Antonioninak a Nagyítás. Na, az például megint csak egy ilyen film, de ez már akkor jutott eszembe, amikor ezt a 6 filmet már áttárgyaltuk, ezért is mondom, hogy azt például 7. ajánlom bárkinek. És a Robi kitalált egy olyan sorrendet, hogy a könnyedtől menjünk az egyre durvább felé. És akkor az estünk első felében az első 3 jön, ami aránylag idézőjelben könnyed, persze egyik se az, egy mélyebb szinten, és az est második felében pedig a második 3. És akkor Robi még előzetesen szólná le, vagy csapjunk bele, és majd a filmekről? Hát akkor csapjunk bele, és akkor egy rövid bejátszó az első filmből, és ez pedig az Idétlen időkig. Népszerű vígjáték. Nos, ez egy romantikus komédia. A romantikus komédia műfaja az úgy született, hogy senki nem tudta, hogy születik egy műfaj, de hát az LSD is úgy született, hogy senki nem tudta, hogy éppen legkevésbé Albert Hoffman, hogy éppen felfedezett egy kábítószert. Ennek megfelelően, amikor elkészült a Pretty Woman című film, senki nem tudta, hogy ebből egy formátum lesz, hogy itt egy formátum született. Csak annyira sikeres volt, hogy annyira zabálták. A Pretty Woman-nek az volt a közlése, hogy a szerelem a megváltó, a szerelem a megváltó erő, és az emberi élet elsekélyesedése elől, az emberi élet sivársága elől, az elől a mókuskerék elől, vagy abból a mókuskerékből, amiben az ember az felnőtt életét éli, és az nem érdemes az az élet arra, hogy végigéljék, a szerelem vált meg. És ezeknek a romantikus komédiáknak egytől egyig, mind a mai napig népszerű műfaj, állandó és kötelező dramaturgiája van. Tehát a filmnek az első, nem tudom én, 20-25 perce az arról szól, hogy a hősünk úgy él, mint egy robot, az életének nincs íze, az egész élete egy mechanizmus, ami működik, de hát csikorognak bent a fogaskerekek, és az egész élet nyomorúságos, mert sivár. És aztán megjön az életébe a szerelem, de amikor megjön az életébe a szerelem, kiszínesedik a fekete-fehér film, persze csak átvitt értelemben, és ő az életnek újra íze lesz, újra színei lesznek. újra érdemessé válik az élet arra, hogy leélje, de ő nem nemesült meg annyira, illetve ahhoz, amely referenciát a szerelem elé állít, és éppen ezért ennek a szerelemnek a kiérdemlésében elbukik. És itt már a történetnek a kétharmadánál járunk, a történet kétharmadánál ő elveszti a szerelmét, mert a régi mechanizmus, a régi működés elragadja, vissza ragadja önmagához az életét. És ezután a hősünk az találkozik az apa figurával, vagy valamiféle tanítómesterrel, aki elmagyarázza neki, hogy a szerelemért érdemes harcolni és küzdeni, és ami a hősünknek a gyengéje, a gyengesége, ha klausztrofóbiás, akkor be kell zárkóznia valahova, hogyha agórafóbiás, akkor ki kell mennie valahova, hogyha fél a sebességtől, akkor nagyon gyors motoron kell megkérni a lánynak a kezét, hogyha fél a nyilvánosságtól, akkor egy stadion előtt kell megvallania az érzéseit, tehát meg kell lépnie, meg kell ugrania a saját határait, és a végén bekövetkezik a szerelem, a szerelmi beteljesülés, kap még egy esélyt, és ezzel már élni fog. Erre a stáblista a garancia. És mindegyik romantikus komédia pontosan ugyaneszerint a dramaturgia szerint épül fel. De mégis, bár egy rohadt idegesítő zsánerről van szó, mégis, ahogy minden zsánerből a legjobbak már jók önmagukban, vagy akármilyen referencia szerint, és ezért aztán romantikus komédiából is van olyan, ami jó. Vagy az én számomra legalábbis fogyasztható. Én nagyon szeretem a Zöld kártya című romantikus komédiát, szintén az Andy McDowell-lel. Én nagyon szeretem a Lesz ez még így se című romantikus komédiát, kiváló, de az is romantikus komédia. Pontosan a dramaturgiája, pontosan megfelel a Pretty Woman-nek, és ilyen az Idétlen időkig is. Az Idétlen időkig egy romantikus komédia. Minden ízében az. De hát az a helyzet, hogy egy romantikus komédia dramaturgiáját is fel lehet tölteni. Nagyon magas színvonalú tartalommal, meg hát annál sokkal rosszabbal, és a utóbbira van sokkal több példa. Minden esetre itt a romantikus komédia kapott egy metafizikai tartalmat. Egy komplex metaforának a kibontása maga a cselekmény. A mi hősünk, Phil, beleragad egy napba, és az a nap ismétlődik újra, meg újra, meg újra, meg újra, egészen addig, ameddig nem hozza ki belőle a maximumot. Vagyis a legtöbbet. De mit jelent kihozni egy napból a maximumot? Egyáltalán ebből a kérdésből is, hogy mit jelent kihozni egy napból a maximumot, ebből a kérdésből is a maximumot kéne kihozni. Hát milyen színvonalon hozott ki belőle a maximumot? Csak ha a maximális színvonalon hozott ki belőle a maximumot, akkor teljesítette teljesen azt a napot. És itt a nap az életnek felel meg, a nap az élet metaforája. És hát a buddhizmus az valójában pontosan ugyanez. Ahányszor újra testesülsz, és nem sikerül az életedből kihozni a maximumot, aminek a referenciája a Buddha, akinek már nem kell újra testesülnie, aki kiszállhat a körforgásból, addig újra kell testesülnöd, addig újra kell születned, újra kell születned ide a földre. És itt a földön, persze mindig más körülmények között, de megkapod ugyanazt a keretet és ugyanazt a sorsot, leélheted újra, és lássuk, mit hozol ki belőle. És amíg magadnak szerzel, magadnak gyűjtesz, az álént fejleszted, és nem a ténylegesént, az egót fejleszted, és nem az, nem a transzcendens tudatot, vagy mondjuk úgy, hogy az atmant, addig újra, meg újra, meg újra kell testesülnöd. Hanem csak, ha megvalósítod a tökéletes életet, akkor szállhatsz ki az újra testesüléseknek a végtelen körforgásából. Ez hindu magyarázat volt most egy buddhista cuccra. De akárhogy is, de akár, várjál, hát akárhogy is, a hinduknál nincsen nirvána, nincsen van, kifejezés. Van, ez a fogalom ismert, csak más, mint a buddhizmusban. De azt jelenti, a vajon azt jelenti a nirvána? Hogy teljesít a... Beleolvadsz a brahmanba. De mindegy, most ez nem teológiai vita, figyelj. Tehát itt a örök körforgás, két, ugye, tehát ez, hogy ugyanaz a nap ismétlődik ugyanúgy. Olyan, mint hogyha csávó egy örök déjà vu-be lenne, jó, nem teljesen, mert ő variálja azért a napot a napon belül. Na most, ha valaki olvasott, azért azt el kell mondani, hogy az ennek a nyomán egy csomó filmet csináltak, ami aztán erről szól, a csávót üldözik, lefejezik, kibelezik meg, ezért, akkor a holnap határán, a Tom Cruise-zal, stb. De ez volt az első ilyen, legalábbis tudtommal. Na most az, hogy ugyanaz a nap ismétlődik, tehát aki olvasott régi buddhista szöveget, most itt a Páli Kánonra gondolok, tehát a korai szuttákra, ugye a Buddha megvilágosodásának három fázisa van, az éjszaka első, középső és harmadik már hajnali szakaszában, és az első szakasz, a megvilágosodása úgy kezdődik, hogy visszaemlékszik az előző életeire. Egy élet, két élet, három élet, így mondja a szöveg, négy élet, öt élet, tíz élet, húsz élet, száz élet, aztán világkorszakok, kalpák, stb. És van egy formula, ami azt mondja, hogy itt és itt születtem, ebbe és ebbe a családba, vagy nemzetségbe, klánba, annak, amannak is fordítják. Ez és ez volt a nevem. És az embernek, hogy ezt olvassa, van egy olyan érzése, hogy végtelen ideig ugyanolyan életet élt. Tehát nyilván az ókori indiaiak úgy képzelték a világot, hogy mindig ugyanúgy néztek ki időtlen idők óta az emberek, az emberi társadalom, a falvak, a városok, mindenki. Mindig, évmilliókon keresztül. Náluk nem volt ilyen, hogy ősember, meg mit tudom, evolúció, meg ilyesmi. És ugyanaz az unalom, ugyanaz ismétlődik, és ez a szamszára lényege, és ebből elég volt, és ebből kiszállni a francba. Tehát azért itt ez a másik elem, hogy azt mondja, Isten vagyok, és én nagyon frivol. Tényleg úgy elgondolkozik az ember, hogy lehet, hogy Isten attól lett Isten, minden tudó, hogy állandóan minden nap megismétlődik, ezért mindenkiről mindent tud. Jó, persze ezt kiterjeszte végtelenbe. Na most ugyanezekben a korai buddhista szövegekben van egy olyan koncepció, jelesül három ilyen szutta is van, amiben megjelenik, hogy hát a Brahma, a világteremtő, akiről azt hiszik a nem buddhisták, hogy ő a világteremtője, az úgy lesz az, hogy az a lény, aki először megjelenik a kalpa, a világkorszak végeztével kiürül minden, elpusztul minden, és először megjelenik egy üres tér, olyasmi, mint a Matrixba, hogy már másodszor hivatkozzak erre, és aztán abban az első lény, aki megjelenik, azt hiszi, és utána jönnek a többiek, ezért azt hiszi, hogy ő teremtett mindenkit, és mindent, és a többiek meg azt hiszik róla, hogy ő teremtett mindenkit, és mindent, és őket magukat is. Ez egy nyugati füllel, hát blaszfémia, vagy szakrilég, blaszfémia. Ez blaszfémia. Tehát egy keresztény embernek, vagy egy muszlim embernek, vagy egy judaistának, zsidónak, na, ez blaszfémia. Viszont a korai buddhizmusban ez benne volt, ez a koncepció. Itt valahogy ez a fajta számunkra frivolnak tűnő koncepció jelenik meg például ebben a filmben is. Nem annyira... Frivol? Szerintem nem. No. Az a tény, hogy Isten minden tudó és mindenütt jelen való, az vajon nem azt jelenti, hogy mindegyikünk szemén ő néz ki? Hát hogy ne tudna mindent? Hát hogy ne ismerne mindent? Hát a valaha volt összes ember szemén ő néz ki. Mindegyikünk egója mögött, énje mögött a halhatatlan isteni lélek, vagy az a szubjektum, aki bentről kifelé néz, az egylényegű az Istennel. Az egylényegű minden élővel. Hát hogy is ne ismerne az Isten mindent és tudna mindent, hiszen mindegyikünk személyében jelen van mindig, mindenhol. Ez csodálatos végszó volt ehhez. A Robi szeret hinduizálni, meg, és ez tök jó, a buddhisták kicsit másképp gondolják, nem mindenki, mert egyébként a buddhizmuson is belül megjelent aztán ez, visszacsempésződött az átman, csak nem így hívták. A következő film az még mindig a komédia, csak kicsit nyomasztóbb. Lássuk. Itt a Truman Show című filmről van szó, a Christoph, a kreatív producer. Hát itt megélheti a maga isteni mi voltát. Ezek a kreatív producerek, akik reality show-kat gyártanak, hát ők tulajdonképpen annak a reality térnek az istenei. Ők szavaznak be, persze a közönség elhiszi, hogy ő az, aki beszavaz, de hát valójában nem. Ők szavaznak ki, hogy a közönség persze úgy gondolja, de ugyan ki ellenőrzi azt, hogy az valójában a közönség szavazatok nyomán történik. A kreatív producer annak a realitynek az istene. És itt aztán igazán elsajátíthatja a maga isteni mi voltát, és istenként szólhat alá, úgy, ahogy az Atya Úristen a mennyből Ádámnak, és hát kellő pátosszal és kellő a maga istenségében megigazult hangnemben gyakorolja a maga isteni mi voltát, egészen addig, ameddig Truman nem mondja fel a szerződését. Ő média képes kell, hogy legyen. És abban a pillanatban, amikor Truman, mindenki Truman válaszára vár, és az egész világ téged figyel, hát Christoph kiesik ebből az isteni szerepből. És ráüvölt, hogy mondjad már, hát a világra téged figyel! Hát itt már a média geci. Nem annyira az Isten. De Robi, és hogyha ez metafora. Tehát a metafora a valóság show-nak a producere, és rendezője, és szervezője, és forgató, talán ha nem is forgatókönyv, de legalább vezető forgatókönyvírója, az Isten, akkor ezt, ha már blaszfémia, visszafordítjuk, az Isten, producer, forgatókönyv, vezető forgatókönyvíró, és a többi, és kiesik a szerepéből, olvastad a Bibliát? Az Ótestamentumot, hogy hányszor szivatta ott a zsidókat? Én nem lettem volna zsidó, érted? Szóval kemény, érted? Most bocsánatot kérek a vallásos emberektől, mindig megszoktam az ateistákkal szemben őket védeni, de hogyha már a metafora mappingelésénél, kibontásánál tartunk, akkor nézzük meg ezt az egészet, vágod. És ebből, és itt tartom én ezt idézőjelbe, persze metaforikusan, nyilván nem gondoltak rá buddhistának, ahogy a csávó kilép azon az ajtón, Ádám nem lépett ki semmilyen ajtón. Vágod. Remélem, hogy legalább nézett és sikeres, ha már muszáj benne szerepelni, nem? Itt a média látszatvalósága, valósághamisítása, az a hazugság, amit a média támaszt valóság gyanánt, az a fogalmakból épülő álvalóságnak, látszatvalóságnak a metaforája. A valóság és az igazság az nem ugyanaz. A valóság az fogalmakból épül és értelmezésre szorul, az igazság az a fogalmakon inneni entitás, és nem szorul értelmezésre. Ez, ami itt áll előttünk, ez egy asztal, de csak a mi számunkra, akik ismerjük az asztal fogalmát, funkcióját, szerepét, sokszor használtuk már az asztalt, mi itt egy asztalt látunk. De ha beengedsz ide egy egyéves gyereket, aki nincs tisztában az asztal fogalmával, ő itt nem egy asztalt fog látni, hanem valami olyan konstrukciót, ami talán el sem válik a földtől, csak ha fölemelem. Akkor tapasztalja meg a gyerek, hogy ez külön van attól. Na most a helyzet az, hogy amíg én ezt nem emelem föl, az igazságban nincs külön. Az egy. Az igazságban egy. Ha fölemelem, hozok létre egy olyan valóságkonstrukciót, kvázi lehasítom az igazság összefüggéséről ezt az asztalt, és hozok létre egy valóságos fogalmat, de ezek teljesen önkényes fogalmi hozzárendelések. Ez az asztal csak abban a funkciójában asztal, hogy én ezt a szemüveget, meg ezt az üveget rárakom. 100 másik funkciója lehet. A gyerek még ismeri ezeket. És abban nem asztal. Abban a 100 másik funkciójában ez igazság. Abban az egyetlen funkciójában, amelyben asztal, ez valóság. Most azáltal, hogy elnevezzük asztalnak, nem csak létrehozunk egy asztalt és egy valóságos fogalmat és ahhoz tartozó konstrukciót, de el is vetünk, illetve el is veszítünk 99 másikat. Nyilván nem 99, hanem 999.999, de most akkor egyszerűsítsük le. Most egyébként a Puzsér elmondja azt, tőlem függetlenül, és nagyon büszke vagyok rá, amit évről évre, visszautalnék az idétlen időkre, ugyanúgy szó szerint elmondok a jogácsára órámon, meg főleg amikor az apóha elméletről beszélek, ezt ugyanígy fogalmazták meg keleten, csak ez egy cikornyásabb nyelven, mint mi. Na de visszatérve, és akkor a valóság show az mit csinál? A valóság show, illetve a média látszat valósága úgy viszonyul a fogalmakból épülő álvalósághoz, ahogyan a fogalmakból épülő álvalóság viszonyul a tényleges igazsághoz, ami a fogalmakon inneni, amiket a gyerek birtokol, amiket az állat birtokol. Na most a Truman Show ugye arról szól egy mondatban, most izé nélkül, spoiler nélkül, bár a végét láttuk, hogy hát mert a vége volt nekem buddhista, na. Szóval úgy buddhisztikus, ha úgy tetszik. Szóval, ugye egy csávó már eleve egy showba születik, vagy talán a születése után, egy showba nevelkedik, és az egész világ őt nézi, és mindenki tudja, hogy valóság show, ő egyedül nem. Tulajdonképpen egy negatív szolipszizmus, mert a szolipszizmus az, hogy én teremtem az egész világot, és mindenki csak látszat izé benne, itt pedig őt teremtettem meg így a producer, és mindenki tudja, ő egyedül nem tudja, de ugyanakkor mégis be van zárva egy saját belső világába. Egy saját világa, aztán a végén kiderül. Na most, honnan derül ki? Itt nincs mester, aki ráébreszti őt a valóságra, most a valóságot nem a látszat valóság, vagy ha úgy tetszik, akkor az igazságra, maradjunk Robi barátom kedvelt terminológiájánál, nincs mester, nem jön inspiráció, sőt, a legjobb barátja folyamatosan elárulja, mert az ugye beavatott, és hogy hogy menjen a show tovább. Az undok felesége, meg az amerikai mennyasszony típus, tudod, az undorító. Na, és itt is megjelenik a romkomoknak a eleme, a szerelem, ugye az, amit kívülről, mint a Pergüntbe, ott is ugye az Ibsennek a Pergüntje arról szól, hogy a szerelem az egyetlen, ami megmenti a végén a csávót attól, hogy az isteni gomböntő a lelkét így beöntse. Se a pokol nem fogadja be, se a mennyország nem fogadja be, tehát még igazából nem is bűnös, olyan semmilyen, a langymeleg, akit kiköp az úr, és volt ezer nyálarca. És akkor a szerelem az az egyetlen utolsó esélye. Itt a mester helyett, a buddha tudat, a bódicsitta, most idézőjelben persze, hordozója, az itt a szerelem voltaképpen. Az jön be a külvilágról. Engem mindig, szóval inkább úgy mondom, én eleinte nem szerettem a Jim Carreyt. Amikor a Ace Ventura, az állati nyomozó őrjöngés zajlott, mindenki zabálta két pofára a Jim Carreyt, meg Dumb és Dumber, és engem hallatlanul idegesített. Én a szégyentelen pojácát láttam benne. Hát az a jó. És nagyon, és de mindig kínos volt. És szekunder szégyent érveztél, amikor láttad a Jim Carreyt. És aztán idővel ez elkezdte zavarni a Jim Carreyt is. És akkor kiderült, hogy hát tulajdonképpen lehet akár színész is, és lett. És onnantól kezdve nyilván viszonyogtam még egy ideig, de már nem tehettem meg, hogy nem ismerem el. Hát amikor láttam mondjuk ezt a filmjét, itt már, vagy mondjuk azért vannak még egyéb nagyszerű filmjei a ami makulátlan elme örök ragyogása például, már, nem, már egyre diszkomfortosabb volt számomra utálni a Jim Carreyt, és lassan-lassan el kellett ismernem, hogy színész, és aztán lassan-lassan el kellett ismernem, hogy igencsak jó színész. Na most itt, ebben a cselekményben az ő pojácasága egy plusz értelmezési síkot nyer. Az ő pojácaskodása itt nem öncélú. Itt is szégyentelenül viselkedik egy csomószor, úgy viselkedik, ahogyan a tévében a reklámok alanyai, akik előadják a maguk hazugságait, hogy ettől a szénsavas üdítő italtól felpesdült az életük, ettől a samponttól meg boldogabbak lettek, és kiegyensúlyozottabbak, és megtanulták szeretni és elfogadni önmagukat, stb. És azt látjuk itt a Jim Carreynek csomószor, amikor például jó reggelt kíván, és ha már nem találkozunk többet, és ezt olyan nagyon szellemesnek érzi, jó napot, jó estét és jó éjszakát! És a végén van ennek csattanója. És azt érezzük, hogy úristen, ez az ember még soha nem látta a valóságot. Ez az ember egy hazugságban él. Na de itt pont azt kell eljátszani, na de itt pont az. A hősünk Truman Burbank, aki még sosem látta a valóságot. Ő mindig a hazugságot látta. Most képzeld el magadat, hogy te ki lennél, ha az életed minden szereplője egy reklámnak a szereplője lenne. Ha az életed minden szereplője egy médiatérben egy média hazugság lenne, és nekik mindegyiküknek lenne saját életük, saját családjuk, saját gesztusaik, amiket az életükben végeznek vagy viselkednek, és itt ők most nem ők, hanem ők most egy hazugság magukról. És ő ezt a hazugságot látta, mint valóságot. Ő ehhez alkalmazkodott. Mitől olyan szégyentelen pojácamódra viselkedő hülye gyerek ebben a filmben a Truman Burbank? Mert körülötte mindenki hazudik. Mindenki ént hazudik. De egyik se az, aki. És ő ezt látta, ezt tanulta el, ezt alkalmazta önmagára, és ezért viselkedik így. És itt az egész Jim Carrey utálatom nyert egy megerősítést egyszerre, meg egy plusz értelmezést, egy olyan konnotációt, ami által gazdagodott az egész jelenség. Az, ami addig a Jim Carrey volt, itt és most kapott egy cselekményt. Az, ahogyan addig a Jim Carrey viselkedett. Csak ebben a cselekményben, csak ehhez a sorshoz tartozóan indokolt, itt viszont meg ez a természetes. Na, még Jim Carreyre majd visszatérünk, de két dologgal szeretném kiegészíteni. Rosszul mondtam, pontosan hiányosabban mondtam. Itt is bejön az, ami az Idétlen időknél a visszatérés. Tehát azért az ő fölismerése ott kezdődik, hogy mindig ugyanazok a faszik, mindig ugyanúgy mennek be a bankba, meg a munkahelyre, és ugyanazok az autók ugyanazt a kört teszik meg. Egyébként, hogyha ezt meg szintén metaforikusan fejtegetjük, akkor lehet, hogy egy ugyanilyen valóságban élünk mi magunk is, nem? Az egyforma napok, tudod? Igen. Az egyforma napok. Igen, ez is metafora, és amikor a legvégén, amikor kilép az ajtón és előadja, hogy ha nem találkoznánk újra, jó napot, jó estét és jó éjszakát, ha-ha-ha-ha. Itt már... Lemállik róla, itt már ő is érzékeli ennek a hamisságát. És már reflektál erre, és minek a nyomán? Annak a nyomán, hogy életében először egy valódi emberrel beszélt. Mert a Krisztóf, amikor itt szól hozzá, ő Krisztóffal beszél. Nem a Krisztóf által eljátszott fiktív karakterrel ebben a cselekményben, hanem Krisztóffal. Ez volt Truman életének első tényleges, nem média élménye, valóságos élménye. És abban a pillanatban lemállik róla az a spleen, az áll gesztusvilág, amivel őt fölruházta, az a temérdek hazugság, média hazugság, ami körülvette, és mint egy kiszállásként, mintha érezné, hogy ez közönséges, hogy ez nem valóságos. És ez a pojácáskodás idézőjelet kap. Na, tulajdonképpen ez már azért olyan vígjáték, ahol az embernek sokszor nincs kedve nevetni, tehát nekem ez például kifejezetten egy ilyen egy ilyen megrázó, most persze nem annyira, de aránylag ez, de ez filmdráma. Ez nem vígjáték. Vígjáték, ami filmdráma. Most viszont még inkább egy olyan vígjátékot látunk, ami aztán tényleg filmdráma. Na, ott folytatódik, ahol abbahagytuk a téma, tehát az egyforma napok, egyforma nappalok és a végtelen unalom. És most már minden misztikum nélkül, mert úgy egyformák a napjai, hogy nincs benne ez a furcsaság, hogy ugyan arra a naptári napra ébred. Az Amerikai Szépség című filmről van szó, egészen kiváló film, egészen elképesztő film. A narrátor hang, aki ugye Lester, a főhős, de ez nem Lester, az én, az ego, a sorsba zárt tudat, hiszen az nem tudhat arról, hogy ő egy év múlva halott lesz. Ez valaki más. A transzcendens, aki az időtlenben van, aki az időtlenből szemléli az életet, aki előtt az élet úgy van kiterítve, ahogy a földgömb, amikor kiterítjük, és már nem gömb, hanem egy sík. Ő, aki nem fog meghalni valójában egy év múlva, mert halhatatlan, mert az időtlenben van, és az időtlenből narrálja ezt a cselekményt. Feleségének a cipője, meg a metszóló nyele nem véletlenül harmonizál egymással. Úgy tűnik, hogy Carol valami olyasmit fejleszt, amit hát pont nem annyira kéne, és valami olyasmit nem fejleszt egyáltalán, ami pedig hát talán rászorulna. Itt a látszatvalóságot az amerikai álom hazugság konstrukciója képezi. A hamis életelvek, amiket elsajátítottunk, nem azért, hogy magunkat fejlesszük, hanem hogy valami láthatatlant, ami átszövi az életünket, a sorsunkat, a GDP-t fejlesszük. Valójában ezeket az életelveket azért kaptuk, hogy a kaszinó gazdagodjon, a kaszinó bevételét fejlesszük. És ehhez az kell, hogy bizonyos személyek nyerjenek, mások veszítsenek, egyeseket a taknyukon, meg a nyálukon rángassanak ki, ahogyan Bayer Zsolt tervezte azt a főiskolai hallgatókkal. Mások azok meg limuzinon távozzanak. A GDP örül. Ennek is, annak is. Erre is, arra is szükség van. És ahhoz, hogy bennmaradj ebben a kerékben, ahhoz, hogy hajtsad, hogy forgassad mindörökké a rulettkereket, ahhoz az kell, hogy megkínáljanak téged az álénednek, az eltévesztett énvalódnak a fejlesztésével, a tényleges személyednek a fejlesztése helyett. De itt a tényleges személyed az nem a időtlen lényed, hanem a tényleges személyed az egyszerűen csak te vagy. A te boldogságod, a te érzéseid, amik fontosabbak, mint hogy sikeres vagy, vagy hogy mit sugároz vissza neked a környezeted, hogy kihúzhatod magad, hogy milyen autód van, hogy azt az autót látva mások azt mondják, hogy igen, ez egy sikeres ember. És hogy te ennek élj, ahelyett, hogy a magad boldogságának élj. Itt még csak nem is arról van szó, hogy fejleszd magad többé, nagyobbá az egzisztenciális síkon, vagy az erkölcsi síkon. Egyszerűen csak arról van szó, hogy ne tévezd össze az önmagad szolgálatát, a magad érdekeinek a szolgálatát, annak a valakinek a szolgálatával, akit támasztasz a világ felé. Tehát, hogy önmagad látszatát ne tévezd össze önmagad valóságával. Na most ugye akkor eddig mi itt a buddhizmus? Eddig semmi, illetve hogyha a szamszáráról tökéletesen jó filmet szeretnék ajánlani valakinek, akkor én az amerikai szépséget ajánlanám, vagy legalább az első öt szamszáráról legjobb film között tuti benne lenne. Tehát itt arról van szó, hogy nem is arról van szó, hogy az éned, de hát le kell vetni, mint a misztikusok esetében, hogy eljuss a transzcendenség tökéletesen, vagy a nirvánát megvalósíts, hanem itt még eleve föl kell építeni. Tehát annyira alul vagyunk, hogy egy ént föl kell építeni, mert a látszatén annyira szar, hogy azzal semmit nem lehet kezdeni. Ugye itt voltak bizonyos értelemben az Isten fogalom. Az elsőnél ott a csávó maga volt az Isten egy ilyen furcsa módon, mert hogy annyiszor megismétlődött, mert több ezerszer megismétlődött ugyanaz a nap, hogy kvázi abban a közegben minden tudó lett. A második esetben az Isten az a producer és a nagy valóságsónak a rendezője, irányítója, mindenhatója, ami elől elszökik a spirituális értelemben fölnőtt főhősünk. A harmadik esetben pedig itt nincs Isten, pontosabban a moloch van, az alaktalan, a személytelen, a mechanizmus, amit itt Puzsér barátom kapitalizmusnak, meg amerikai államnak nevezett. De hívhatjuk úgy is, hogy az aranyborjú. Így van. Ami tulajdonképpen egy mechanizmus, az nem egy személy, érted? Ez nem egy személy. Ugye moloknak a főníciaiak a első szülöttet áldozták, legnagyobb áldozat volt, még az ember áldozaton belül is. Itt ugye mindenki a moloknak áldoz, de miért így? Azért, hogy a napja fénypontja az legyen, hogy recskázik a zuhany alatt reggel, az egyetlen öröme. Hát azért, na értjük ezt, de eljut a film egy nagyon furcsa, hát sajnos spoiler, de nem, úgy, hát de, valahol az, de ez most nem egy filmajánló, mert gondolom egyébként azért ezeket a filmeket többen láttátok is. De már Lester az elején elspoiler. Már elspoiler, ez így van, az időtlenben mondja, hogy meg fogok halni egy éven belül. Na ő, hogy szabadul meg mégis? Tehát az a poén, hogy egy dupla műveletet hajt végre, egyrészt megtalálja az igazi énjét, majd megszabadul attól az igazitól is. Ez igen. A poén. Igen. Hát ő kizuhan. Kizuhan ebből a hazugság konstrukcióból. Egy bizonyos ponton. Ez egy nagyon emlékezetes jelenet, amikor valami felidéződik közte meg a felesége között, és elkezdenének szexelni, és akkor ráhuppannak ott van egy ilyen, van egy ilyen heverő, vagy egy ilyen hát valamilyen bútor. Egy ilyen nem vagyok a szavak embere. Egy kerevetre. Leheverednek a kerevetre, ami elméletileg pont azért van ott, hogy ők, akik megvették, ráheverjenek, vagy ráüljenek, és hát odáig már egyikük se gondolkodik, hogy szexeljenek rajta, mert nagyon úgy tűnik, hogy évek óta nem szexeltek. És ott valami elkapja őket a fiatalkorukból, és elkezdenének szexelni, és az arra a célra vásárolt kerevetre ráhuppannak, és a nő az azt mondja, hogy vigyázzál, mert összegyűröd. Hogy az a kurva kerevet. Most először lenne hasznos az életben, hogy nem a látszata, hogy van egy ilyen fasza kerevetünk, hanem hogy végre egyszer az életben kúrnánk rajta egy jót, és nem lehet, mert a kúrásommal elrontom a kerevetet. Tehát tudod, a létezésemmel, sőt a létezésemnek az eszenciájával, ami a legjobb volt annak idején az életemben, hogy így rászerződtem egy életre, és azzal elbaszom a látszatát az életemre, a sikeres kerevetemet. És a tárgy így uralkodik rajtad, és az a nyomorult kerevet hirtelen egy ilyen házi szentély vagy istenségi alakul. Egy nagyon akkor rossz fej házi úrrá, amelyik azt mondja, hogy még a végén basszifogtok rajtad. Csak hirtelen ki is esnek ebből, mert a látszat átveszi a létezésüknek a helyét abban a pillanatban. Figyelj. Ezt lehet, hogy kivágják, mert buddhista főiskola. Az apu a jövő héten lesz, maradjunk a szolidabb műfajnál. De figyelj, még csak annyit, aztán házigazdánk megkért, hogy tartsunk szünetet, hogy szabadul meg? Mi a megszabadulásának a lényege? Ez nem a kizuhanása, nem a kizuhanása a látszatvalóságból a tényleges létbe, hanem annak a személyiségnek a felépítése, vagy ahhoz való visszatalálás nyomán az annak való, az annak a feláldozása, és itt már transzcendens szintre lép a megigazulása a hősünknek, hogy ő neki az igazi nagy vágya az az, hogy a lányának a nagyon szexi barátnőjét hát megdughassa. És az semmi már, tehát ő arról ábrándozik, amikor azok pompomlányként ugrálnak, hogy a rózsaszirmok hullanak rá a gyönyörű testére, és hogy Úristen, micsoda szépség, és itt a szépség egy érzékiség. Tehát a szépség nem válik el a vágytól. A Vörös Sándor mondja azt, hogy aki éhes, az nem tudja a modell almát szépen megfesteni, mert vágyik rá, nem látja. Nem látja igazán. Hanem aki nem éhes, az meg tudja festeni szépen, mert nem vetülnek rá a vágyak, hanem az önmagában látja azt az almát, és szépen le tudja pingálni. A másik, az éhes festő az éhségét festi bele. Az meg nem az alma, az a festő éhsége plusz az alma. Na és itt a szituáció az, hogy amikor a legvégén Lesternek már egyáltalán nem kell, már nem csillog a szemében a vágy, hanem már ezt a dolgot elengedte, az történik, ami mindig történik ilyenkor, hogy az alma lehull a lába elé. Mert tudod, az, akinek a szemében már a sors istene nem látja a vágyat csillogni, az hirtelen megkap mindent és bármit, de már nem kell neki. Talán erről ezért kapja van meg. Egy kiváló könyv, az a címe, hogy Céljainkon túl. És? Na, az ízléses könyvajánló után a mi hősünk is, amikor az a csaj azt látja rajta, hogy nem a nyálcsorgató vénembert, amelyik szeretné megkapni őt, hanem ezt a menő Ödipuszt látja meg benne, aki azért egy valamire való Ödipusz, amire egy ilyen fiatal lány azért úgy ráfektetheti a testét, ha más nem is, és úgy megkapja, és akkor a Lester olyan elégedetten konstatálja, hogy na hát, nem is akartam, mégis megkaptam, na hát most jöhet a csodás szex, és akkor a csaj elmondja neki, hogy hát ő tulajdonképpen szűz. És hogy ő most fogja elveszíteni a szüzességét, de elszánta magát arra, hogy a Lester vegye el tőle a szüzességét, mert ennél jobbat úgysem talál. És akkor ott a Lester abban a szituációban megundorodik magától. És azt mondja, hogy elkezdi látni magát a lányának a szemével, és azt mondja, hogy ilyen körülmények között nem szeretném. Hát a szüzességed elvételét, azt nem tudom, hogy is mondjam, nem tudok szívet adni a szívedért cserébe, már pedig ha te a szüzességedet adod, nekem valami hasonló értékűt kellene adnom, de nincs nálam olyan. Nincs nálam olyan értékes, mint amilyen a te szüzességed, meg a gesztusod, amivel te ezt feláldozod nekem. Én nem tudok ekkorát áldozni neked, és a helyzet az, hogy nekem ez az egész nem is jelent ennyit. És akkor egyszerűen azt mondja, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, öltöz föl, kérlek. Elengedi az egészet? Elengedi. Majd pedig őt is elengedi az igen, élet. Igen, de hogy valójában a vágyadnak a tárgyát ilyen könnyen el tudod engedni, az felkészülté tesz téged arra, hogy átlépj a kapun. És ő ebben az állapotban tényleg az életének a csúcsán lép ki, és valósítja meg ezt a tökéletességet, Lester. És az élete, a sorsa a cselekmény végére nem tragikus élményt szerez a nézőnek, mint amit képzeltünk az elején. És ezért csodálatos, hogy az elején megtudjuk, hogy meg fog halni a végén, nem tudjuk, hogy ki fogja megölni az elején, és az egy kis krimi a történetben, így beágyazva, hogy így ott azért többen is lehetnének a gyilkosai. Egy ideig azt gondoljuk, hogy a lánya meg a lányának a fiúja fogják megölni, és aztán amikor a legvégén megtudjuk, hogy ki is öli meg, és hogyan is lesz vége Lesternek, egy ideig úgy van, hogy a felesége fogja megölni, de amikor a végén megtudjuk, hogy hogyan és miként lesz vége, akkor mi magunk is elszégyeljük magunkat, hogy Úristen, hogy gondolhattuk, hogy a felesége vagy, hogy a gyereke. Vagy hogy a gyerekének az a hallatlan jófej fiúja fogja megölni. Hát oly egyértelmű, hogy így és csak így kellett, hogy történjen a dolog. És amikor a végén megtörténik, nem azt érezzük, hogy szegény Lester az életének a delén tragikusan elhalálozott, hanem azt érezzük, hogy valaki, aki fokozhatatlanságig fejlesztette magát az életének a tökéletes pontján lépett ki innen. És megint egy vígjáték, ami még nyomasztóbb, és még inkább dráma, mint az előző, és újból Jim Carrey-vel. A csodálatos Milos Forman filmje, torokszorító ez a jelenet. Amikor a manilai csodadoktorról kiderül, hogy szélhámos, hogy nem mágus, hanem bűvész. És akkor az Andy Kaufman azt érzi, hogy nocsak, most akasztják a hóhért. Most azt kapom, semmi más, mint amit gyakoroltam. És hogy a dolog persze ebből az aspektusból nézve tragikus, de úgy az összképet elnézve röhelyes. Merki volt ez az Andy Kaufman, a 60-as, 70-es éveknek egy nagy amerikai komikusa, aki azért nem pusztán komikus volt, hanem inkább ilyen... Médiaművész. Médiaművész és profi provokatőr. Tehát profi provokatőr, ő volt az, aki hogy hívják azt a hülye sportot, amikor ott egymást basztatják? Pankráció. Pankráció. Nemek közti világbajnoknak hirdette meg magát. Feminista cucc, mikor csinál? 70-es évek elején, tehát ezért nőket kihívott a pankrációra, és ott birka, és legyőzte őket, szóval... De az is ugye, kamu ennyi, volt. És az is kamu volt, és olyan provokációi voltak a csávónak, és ez a lényeg a mi szempontunkból. Leleplezze a média hazugságot. Leleplezze a média hazugságot, aztán önmagát is leleplezte, aztán az önmagát leleplezőt is leleplezte. Tehát aki járt hozzám jogácsára, és szoktam beszélni a reflektív dolgokra, az önmagára rátekintő tudat, ami gyakorlatban néha egy zenkoanokba előjön, hogy arra reflektál, de akkor ha már tudod, akkor az is hülyeség, és arra megint reflektál, és mindig egy meta helyzetben van a tudat. Na ez valahol az Andy Kaufmanra így az komikusi, provokatőri pályafutására tökéletesen igaz volt. Tehát Jim Carrey játsza, az igazi Andy Kaufman az magasabb és robosztusabb csávó volt. De ha megnézitek, mert vannak fönt Andy Kaufman videók a YouTube-on, tele van Andy Kaufman videókkal, és ha megnézitek az Andy Kaufmant, ahogy előadja magát, lélegzetelállító, ahogy adja a Jim Carrey. Tehát az tényleg sikerült a lényének, az lényegét, az eszenciáját megragadnia. Mégis színész? Abszolút. Hát nem, hát itt már egy Milos Forman fektette bele a hitét és a bizalmát, és hát messze menőkig megszolgálta, itt már színész. Semmi kétség. Az Andy Kaufman az elsők közt értette meg a korszellem változását, és az egyezményes valóságnak a szétzuhanását, vagy hogy divatos szóval éljek, a feltöredezését a realitásnak. Ez egy posztmodern létélmény, de a legnagyobb művészek, meg a legrezonánsabb elmék és pszichék, azok az elsők közt ismerik fel a következő koroknak a nagy léttapasztalatait. És ilyen módon az Andy Kaufman az első közt ismerte fel, hogy az, amit mi valóságnak nevezünk és valóságként érzékelünk, az szétesik, darabjaira hull. Ez fejeződik ki a film címében, Ember a Holdon. Tudjuk, hogy járt ember a Holdon? Hát szeretnénk hinni, hogy igen, mert ha nem, akkor kurva nagy bajban vagyunk. Ha ezt be lehetett hazudni a világnak, akkor kurva nagy bajban vagyunk, akkor nem tudjuk, mi az igaz, talán semmi nem igaz. Vagy bármi nem igaz. Most egyébként egy ilyen életben... Robin, a Conteo korábban, ez, tudod, ez az ember a Holdon, most lett, ők akkor még ezzel hülyéskedtek, nem, és most nem. Felismerték, ez... felismerték ennek a kornak az eljövetelét, az alufólia sisakot derengeni a horizonton. Az valójában mi tart minket abban a hitben, hogy járt ember a Holdon? Nem akarunk annyira kibaszni magunkkal, hogy egy olyan világban kelljen holnap fölkelnünk, amiben ne, hát talán nem járt. Ez egy teljesen bizonytalan világ, amiben bármi igaz lehet, és az ellenkezője is. És egy ilyen világban az ember semmit nem tudhat biztosan, és az ilyen világban az ember megőrül, megbolondul. Tehát inkább úgy mondom, hogy megőrül, mert hogy ugye két végpontja van a posztmodern korban, az egyezményes valóság szétesése nyomán, két végpontja van a hiedelmeknek. Az egyik a bolond, aki mindent elhisz, a másik az őrült, aki semmit nem hiszel. Tudod, a bolond, aki mindent elhisz, az nagy biztonságban érezheti magát. Persze, hogy járt ember a Holdon, hát ekkor hát nem lehet hazudni az emberiségnek. És ezáltal ő nagy biztonsággal kel fel másnap reggel, amit az újságban olvas, amit a tévében lát, az bizonyára igaz, mert nem lehet ekkor áthazudni, hát kiderülne. És ő legalább a lelkének a nyugalmát így őrzi. Most a másik végponton az őrült úgy őrzi a lelkének a nyugalmát, hogy hát ha felvetődik a gyanú, hogy esetleg nem igaz az, hogy ember járt a Holdon, mondjuk csak 5% esélye van annak, hogy átbasztak minket, és nem járt ember a Holdon, és 95% esélye van annak, hogy ember járt a Holdon, én inkább hinnék abban, hogy nem járt, mert ha tudod, tudod, 5% esélye van annak, hogy nem járt ember a Holdon. De mindennel kapcsolatban, amit hazudnak, ugyanúgy 5% esélye van annak, hogy nem igaz. Na most az azt jelenti, hogy 20 állításból egy hazugság. Melyik? Menjenek az anyjukba, inkább nem hiszem el egyiket se. Hisz folyton hazudnak, és tényleg folyton hazudnak. Tehát látjuk is, egy csomó esetben tényleg hazudtak. Egy csomó Conteóról kiderült később, hogy igaz. De Conteóként kezdte, és ugyanúgy rájuk legyintettek, hogy hagyjad már nevetséges. Azbeszt. Figyelj! Az azbeszt... Robi! Mérgező. Na. De egy 30-40 éve még az azbeszt, mint építőanyag, az bevett volt a... A mester, a botta. Mi a problémád? Na, és mi van az azbeszt? Hát, hogy az azbeszt az valójában mérgező. Most az egy Conteóként indult, hogy az azbeszt mérgező, és a falakban méreg van, és hogyha a falakból kipárolog a méreg, akkor a lakók meghalnak. Most erre a normálisabb lakók azt mondták, hogy na, ne elmész az anyád picsájába. A hülyeségeddel, hogy a falban van a méreg, én meg meghalok. És kiderült, hogy igaz, hogy az azbeszt mérgező. És most már ki kell költözni az olyan házból, amiben azbeszttel építettek, és utána le kell azt a házat bontani és újraépíteni, mert az azbeszt mérgező, és most már, ma már ez egy közhely, hogy az azbeszt mérgező, de ez egy időben egy Conteo volt, egy hülyeség. Tudod, hogy a hülyék elhisznek. És simán benne van, hogy egy nap ki fog derülni, hogy az alufólia sisak hát védi az agyadat, ha van mikrohullámú sütő a szobában. Tudod, mi a garancia, hogy nem, de most röhögsz rajta, de az azbeszten is így röhögtél. Figyelj, most te tudod, átment a Puzsi Randy Kaufmanba, mert azt tényleg ezt csinálta, azt tényleg ezt csinálta. Egyébként itt a közönségről jut eszembe, hogy volt egy ilyen performansza, hogy fölolvasta a Fitzgeraldtól a Nagy Gatsbyt, de az egész regényt. És nem hitték, és az egész, és a végén maradtak ott hárman, négyen, már aludtak. De azok is csak azért maradtak ott, hogy tényleg? Tényleg felolvassa? És úgy érezte, hogy itt azért történik valami, amire majd érdemes lesz emlékezni. A gyerekeimnek el fogom mondani, és hogy én ott voltam. És azért ott maradtak. Csajjal becsukta a könyvet, elköszönt és elment. Reggel. Az előadás után reggel. Na, egyébként figyelj, azt tudod, igen, ugye... Igen, és tudod, nem így hitték el. A Holdra. Egyébként azt tudod, hogy állítólag a Kubrickot, a 2001 miatt a Kubrickot kérték fel, hogy rendezze meg valójában a Holdra szállást, csak ugye a Kubrick az egy perfekcionista rendező, ezért kénytelen volt a Holdra elmenni, hogy ott megrendezze. Na, egyébként még annyit a Conteókra, tehát én azt bírom egyébként, hogy leleplez mindent, tehát a leleplezés ott van a YouTube-on, az bárki megnézheti. Hát milyen titkok már azok, amit én a YouTube-on megnézhetek, tudod? Na, de már, a titkok is, meg a hazugságok is mind fönn vannak a YouTube-on, csak tudod, aki a titokban hisz, az azt a videót nézi, aki meg a hazugságban, az meg a maszt. És ezek nem nézik ám keresztbe egymás videóit, mert mindegyik a magáidat föl se dobja a YouTube. Hát pontosan tudja az algoritmus, hogy megrendítene téged a fiedelmedben, akkor nem leszel jó fogyasztó, ha összezavarnak téged. De meg kell erősíteni, hogy kattints a következőre de is. A Conteókat, tudod? Egyébként figyeltek, ele gondol bárki, hogy a Conteókat valakik gyártják? Na, és ennek a hiedelem skálának a másik vége, tudod, ahol inkább őrült vagy, de ezeknek már nem hiszel el semmit, megadja neked a beavatottság élményét, és ez talán fontosabb is, mint amit a bolondok élnek a maguk biztonságérzetében. Tudod, át tudod karolni a vállát bárkinek, random bárkinek, és elmondhatod neki, hogy te apám, te még ezt elhiszed. Na figyelj, megmutatom neked, beavatlak. És akármi a hiedelem, ő beavatott. És a beavatottság az legalább olyan fontos, mint ez a fajta biztonságérzet az akármiben. Ja. A beavatottság az akárminek a tagadásába. Te figyelj, Robi, a bolond is, meg az őrült is, tipikus szamszára beli figura. Ha egyébként bármely random embert megnéznénk, akkor jó, mind a kettő extremitás, de mindegyikünkben van mind a kettő. És hogy a francba lépett ki ebből Andy Kaufman? Volt egy ilyen mozdul, a legvége erről szól, egy nagy röhögéssel. Ugye, tüdőrákos volt, tehát nem buddhista szerzetes volt, ahogy itt láttuk, kopasz, kemoterápia, tüdőrákos volt, és még de hallotta, úgy, hogy egy cigit nem szívott el soha. Na, ez meg a másik. Na, szóval, hogy az azt a gonosz tréfát üzte vele, amit ő mindenkivel egész életében, és hogy hát a sors iróniája az ez. És van egy jelenet, tudod, hogy még ott füveznie kell. De füvezni se füvezett. Mondta, hogy de utálom, de ezt csak játszd el, és akkor mondja a kamerába, élő műsorba, érted, hogy de ezt rám erőltette a érted, a producer, vagy a rendező, utálom a füvet, nem füvezek. És akkor el akarták ezt sütni, hogy ha-ha, ez is a komédia része, ugye ez volt az egyik csavar, egy metaszín, erre nem, most meg ezt akarják velem itt elintézni, mintha ez az izének lenne a műsornak a része, de nem az. Szóval ez kurva érdekes, nekem a buddhizmus itt jön be. Mert amúgy a csávó meditál, de nem buddhistaként, akkor még elegyedett Amerikába minden, tudjátok, San Francisco, hippik, transzcendentális meditáció, Sri Chinmoy, Beatles ment keletre, buddhizmus. Ha valaki elolvas a Dharma hobókat, Kerouaknak a könyvét, és az meg 50-es évek ráadásul, akkor kezdett nyugaton ez a cucc, hát ott még imádkozott, keresztény is volt, buddhista is, hogy minden volt, tehát ilyen vegyes, én ezt tudom, én ugyanilyen voltam, amikor elmentem a buddhista misszióhoz, elegyedett a tudatomba, az agyamba, minden, ami ízlet. Ez a buddhizmus azt jelentett, hogy van titokzatos keleti, akármi, amiben minden, hindu, minden szar benne van. Tehát ez volt az akkori Amerika, és Andy Kaufman is meditált, aztán kirúgták őt a francba, mert hát egy botrányhőse nincs szükségük, de nem ez a buddhista a filmben, hogy ő meditált, ki nem szarja le, hát egy csomóan meditálnak, hanem ez a mozdulat itt a végén, vágod? Hogy úgy hal meg, hogy elröhögi magát, hogy hát a csoda, nincs csoda. Nincs csoda. Azt mondtad, hogy a hiedelem skála két végpontján ugye a szamszára tenyészik. Valahol a kettő között kell találni egy ösvényt. Valahol az őrültek meg a bolondok között. Nem elhinni mindent, de nem kétségbe vonni mindent. Hanem, és ehhez az kell, és ilyen tekintetben az Andy Kaufman élete és sorsa és munkássága egy nagy lecke, a legvégén, amikor ott röhög, amikor már elvesztette az illúzióit. Már lelepleződött a csoda. Ja. És tudod, a megnyugvás a bizonytalanságban és a bizalmatlanságban. Mert az egész történet és annak a struktúrája, meg annak a szellemi kerete a bizonytalanság és bizalmatlanságon alapul. Maga a média képezi ezt. A média nem a valóság, de valóságként reprezentálja önmagát, és itt van egy hézag a valóság, meg a valóságnak feltűnő média élmény között, és ez a hézag, ez kitölthetetlen. És ez a hézag szabdalja fel a realitást, ennek nyomán töredezik fel a valóság. Ez a bizonytalanság, ez a bizalmatlanság a mediatizált kulturális térben elkerülhetetlen, a nagy kihívás, az életben pedig az, hogy ebben a fajta bizalmatlanságban és bizonytalanságban, mint a mindegyben megnyugodni. Azt mondani, hogy talán járt ember a Holdon, talán nem. Nem tudom, de nem is számít. Aki erre képes, az kilép. Ennek a kettős hiedelemnek, az őrületnek, meg a bolondulásnak a fogságából. Wittgenstein utolsó könyve, az a cím, hogy a bizonyosságról, és abban van egy ilyen mondat, hogy de tényleg honnan tudom, hogy a föld túloldalán New York van? Ez ugyanez. Na nézzük a következőt. Ez egy brutális dráma viszont. Erre a filmre mondtam annak idején, hogy ha a Bardo Tödort, a tibeti halottas könyvet, kéne valamivel illusztrálnom, na ez a film tökéletesen megfelel. Ez egy misztikus, hát minek nevezném? Misztikus dráma. Nem thriller, nem hol. Vannak ilyen krimiszerű betétei, de igazából ez egy misztikus dráma. Egyike azoknak a filmeknek, és a korábbi egy csomónál, amikor az illető nem tudja, hogy igazából ő már milyen státuszban van. Itt a főhős már az elején meghalt, ez az egész a Bardóba játszódik. Ez egyik legbrutálisabb jelenet, de egy ideig olyan, mintha hétköznapi élet folyna, de közben alternatív életei vannak. És ebben is megvan a végén a szabadulás. Azt majd egy később elmesélem, csak még a Robi véleményét akarom erről. Addig nem tud távozni Jacob, aki a főhős, addig nem tud távozni ebből a világból, amíg nem értette meg az élete nagy talányát. És itt az élete nagy talánya, az valójában a film cselekménye, az egy nyomozás azután, hogy mi az élete nagy talánya. És sokáig azt gondoljuk, hogy az az ő életének a nagy talánya, hogy miképpen halt meg. Hogy őt meg az osztagát ott Vietnámban bedrogozták egy nagyon-nagyon... vegyi fegyver. Igen, egy agresszív szerrel, aminek a nyomán az osztag tagjai egymást mészárolták le. Ehhez képest az osztag tagjainak egyike sem emlékszik arra, hogy mi történt, de mindegyike démonokat lát, és amikor találkoznak, akkor különös módon mindegyik életben van. Pedig hát egymást mészárolták le. És aztán, ahogy megyünk szépen előre a cselekménnyel, kiderül, hogy a nyomozás tárgya, a tényleges tárgya nem ez. Hanem, hogy valójában az élethez való ragaszkodás tartja őt ebben a köztes létben, létállapotban, az élet és a halál között. És itt az ő csontkovácsa, akit a Danny Aiello játszik, Louis, az, aki elmagyarázza neki, akire azt mondja, hogy olyan vagy, mint egy kerub, mint egy angyal. Várj, és ez a csontkovács nem is biztos, hogy a valóságban tényleg az lehetett. Lehet, hogy csak tényleg csak egy csontkovács. De ő az, aki kiszabadítja innen. Az ő tudatának, ezeknek a kezei közül. Az ő tudatának az a jobbik része. Az egy belső mester volt, aki egyébként Eckhart mestert idézi a csontkovács. Igen, Eckhart mestert idézi. A pokolban csak az a részed ég el, ami nem hagyja, hogy eltávozza az életből. Ha élni akarsz, ördögöket látsz, amint széttépik az életed, de ha megbékélsz a halállal, az ördögök angyalokká válnak, kiszabadítanak a földről. Ez egy idézet Eckharttól. Ezt mondja a csontkovács. Ezt magyarázza neki a csontkovács. Itt ezek a démonok, akiket lát, ezek valójában az ő vágya az élethez, az életre, az élet iránt. És a keserűsége, amiért meg kellett halnia. Ez itt még úgy metaforikusan úgy mond a tudattalan. Amelyik nem tudja, amelyik tudatosan nem tudod, hogy halott vagy, de belül, legbelül van benned egy sejtés, amit elfolytasz. És ez a sejtés teszi, ez az ehhez tartozó tudás, tükröződik a te életvágyadban ördögökként, és a halál elfogadásában, a halállal való megbékélésben angyalokként. Egyébként Swedenborg, egy 18. századi svéd misztikus volt. Egyébként olyan vicces, gagyicsávó volt, de voltak jó gondolatai. Néha olyan felvillant benne valami. Tehát földrajz tudós volt, és megcsinálta a túlvilág topográfiáját, mint egy korabeli tudós. Ilyen őrült fazon volt, de volt egy érdekes gondolat, ami teljesen ugyanez. Azt mondja, hogy amikor meghalunk, akkor sokáig nem tudjuk, hogy halottak vagyunk, és úgy kerülünk a pokolba, vagy a mennyországba, hogy a környezetünk fokozatosan átváltozik pokollá vagy mennyországgá, és a lények angyalokká vagy ördögökké az emberek. Tehát ilyen lidérces lefolyás van az egésznek. Na most ezt a film tökéletesen visszaadja. És érdekes a szimbolika, a csontkovács honnan menti ki? A kórházból. Láthattuk a kórházat, ne a magyar egészségügy jusson eszünkbe róla. Nyugodtan eszünkbe jutott róla a magyar egészségügy. A végén azért a lefűrészelt tagok ott a halom, tehát az már egyébként az már a Bardó. Az már a jövő az magyar egészségügy. Ja. Ezt is kivágjuk majd, mert... Vagy titeket vágnak ki. Na, igen. Ja. Semmi nem drága neki. Na, el szóval... kell tudni engedni. Aha. Jó, viszel a rádióban. Na, szóval, és erről szó az egész, és elmegy a szabadulásig. Tehát igazából egy egyvonalú film, de így van, tehát, hogy azt hiszi az ember, hogy nyomoz, hogy ez egy politikai krimi, de egyre több furcsaság történik, amit a drognak tudunk be. Aztán kiderül, hogy nem a drog. Nem a drog, hanem a Bardó, az átmeneti állapot. És hogy valójában, amikor ő a halálának a körülményeit nyomozza, valójában mentséget keres a meghalás elől. Valójában nem az igazi talányt próbálja feltárni, nem a létének a megrekedtségét hegeszti meg, vagy gyógyítja, vagy orvosolja, vagy keresi a megoldást, hanem egy kerülő úton egy mentséget keres magának, hogy még élhessen. Hogy ugye még, hogy hát azt ragaszkodik a... Azt a óhajtást fejezi ki ez a rossz irányba való keresgélése, hogyha a rossz irányban keresgélve megtalálja a jó megoldást, akkor talán még él. Akkor ez még az élet. Akkor folytatódhat a történet. És ehhez tartozik a lidérc nyomás, és ehhez tartoznak a démoni alakok. Így van. És két élete van. Tehát két életet él szimultán. A feleségével, olykor ott ébredt föl, minthogyha nem váltak volna el, nem halt volna meg a kisfiúk, ez kiderül film közben, és néha meg ezzel, aki itt volt az ápolók között, az a szép nő, az ön szomszéd lány, azzal, a felesége válása után azzal él. De nem tudjuk, hogy mi van, mi játszódott benne, hogy ezek valójában képzelt életek, amit összeállított a valós életének a maradványaiból, vagy pedig tényleg két életet élt valójában. Tehát ezt is lebegteti a film ezt a cuccot. Nagyon, nagyon hasonló koncepció mentén készült a Giuseppe Tornatore-nak a Puszta formalitás című filmje, ami nagyon nem Tornatore-s film. Tehát a már egyéb filmjeire nagyon nem emlékeztet. Ennyire metaforikus filmet nem is nagyon készített, és az is a Bardóban játszódik. És az is a halál és az élet közt játszódik, és a halottot sem tudja, hogy halott, és csak a végén derül ki. Így van. És ezeket a filmeket, van egy csomó ezekből, jobbak is, közepesebbek is, Lulu a hídon, sok minden. Na, a hatodik érzék. És hatodik érzék, ezeket mind végig... Vagy a más világ. Ezeket mind a filmként szerintem az egyik legcsavarosabb, legszórakoztatóbb, ha úgy tetszik. Ezeket így mind végig néztem, hogy buddhista, cuccok, tudod, nem tudja, halott, tehát látszatvilág, stb. És annyira kurvára keresztény film az összes. Ez az egyetlen, amit úgy találtam, ami passzol a izéhez. Inkább nem a buddhizmushoz, ámblok, ez a tibeti buddhizmushoz, érted? Az összes többi, ez mélyen keresztény. Tehát amikor ehhez nyúl a nyugati filmes, nem tud, hiába a maya fátyláról, meg a látszatvilágról, az illúzió, a létezés illúzió természetéről csinál, nem tud keleti emberré válni. Én már archaikus értelemben vett keleti emberré, mert ma, nem tudom, hogy ma milyen már a keleti ember, hanem ilyen megmarad zsidó kereszténynek, nem? Abszolút. Na, szerintem elérkeztünk az utolsó stációhoz. Stációhoz, így van. És hát ez igazából a Jákob lajtóriája a legdurvább, tehát a legmegrendítőbb, legkegyetlenebb, és ez az utolsó meg a legelvontabb. Ez Guy Ritchie-nek egy nagyon szokatlan filmje. Már a Guy Ritchie filmekhez képest. Oké. Lesz itt kivételesen lesz majd egy másik bejátszás, csak a kettőt egyszerre nem akartuk. Na most, amíg az előző az a Bardóról szólt, ez az egóról. Ugye ez a buddhizmusban egy központi dolog, az egónak a nem léte, legyőzése és metafizikai nem léte. Én nem tudom, hogy a Guy Ritchie-t már kigyógyultam a Donnából, de minden esetre a legjobb úton volt a felé. Ez a szinte az ember hallhatta is volna a narrációban, hogy az aranyóra, a válveregetés, Madonna a csajom. De visszatértünk a korábbi témákhoz, tudod, az aranyborjú meg a izé, tehát itt visszajött ez a... Na hát ez a legmetaforikusabb valamennyi film közül. Ez az egész film egyetlen metafora konstrukció, ami metaforák gyűjteménye. És egy nagy-nagy-nagy metafora összképbe rendeződnek ezek. Minden szereplő metaforikus, minden szereplő archetipikus. Tulajdonképpen egyetlen ember van benne ebben a történetben, az Green, akit a Jason Statham játszik itt. Ő Green, ő Ádám, az ember. Minden ember helyett, minden ember nevében és személyében van jelen. Mindenki más, az... A világ egy funkciója. Az a világnak egy funkciója, vagy a túlvilágnak egy funkciója. Vagy az evilágé, vagy a túlvilágé. A bérgyilkos az különleges, olyan, mint a halálangyala. Igen. A gangster, egyébként gangsterfilm, a Guy Ritchie filmek többsége, de mégse. De ez ugyanakkor kurvára viszont nem ez olyan, egy, mint a többi. Ez egy metafizikai... A gangster csak kulissza. Igen, egy metafizikai példázat. Abszolút. És hát ugye a barátunknak a cella szomszédjai, két cella szomszédja, az egyik... Jobb és bal oldalán a börtönben volt két titokzatos cella szomszédja. Igen, igen. Az egyik az... Sakknagymester. A sakknagymester, a másik az meg bűvész és, át, és illúzionista. Illúzionista, és, igen, igen. Igen. És ők azok, akik miután ő kiszabadul a börtönből, a két cella szomszédja, a jobb és a bal, tehát ezek nem voltak cella szomszédok egymással, ezek ő rajta keresztül tudtak kommunikálni egymással, de a szabadulásuk után ezek összefogtak azért, hogy munkát adjanak Greennek, amikor Green szabadul. És amikor Green szabadul, akkor beszervezik őt egy rablásba, de előtte megszervezik a Greennek a módszeres megtévesztését azzal, hogy ő halálos beteg. Tehát, hogy az élete már semmit nem ér. A legtöbb, amit kezdhet vele, az az, hogyha részt vesz a rablásban a barátainkkal. Ők olyanok, mintha ilyen túlvilági mesterek, vagy őrangyalok lennének. Abszolút, így van. Mintha a gondviselés, vagy a sors istene küldte volna őket. A Ray Liotta, akivel aki az ellensége a mi hősünknek, Greennek. Az egész alvilágnak egy ilyen feje. Igen, az alvilágnak a szó gangsterizmus értelmében. Valójában és e világnak a feje, a szó metafizikai, vagy metaforikus értelmében, ennek a világnak az ura. Igen. Akinek egyébként van egy főnöke, még egy főnöke. Akit sose lát. Soha nem látunk. Ő az Isten, aki nem testesül meg, aki nem jelenik meg, aki a Krisztus utolsó megkísértésében Jézus számos alkalommal ad ultimátumot az Istennek, hogy most jelenj meg, te szólj hozzám. Különben nem vállalom a küldetést. Nem lépek ki ebből a körből, akkor éhen halok itt. De te szólj hozzám. És az Isten, természetesen az Istent nem lehet megzsarolni, és nem lehet követelőzni, még a Jézus Krisztusnak se. Úgyhogy az Isten a halálon túlról, a már halott keresztelő Jánost küldi el hozzá, hogy ezzel üzenjen, mert az Isten, amint megtestesül, amint megjelenik, az nem az Isten. Nem lehet az Isten. Itt is csak szóvivője van, tehát hogyha frivolak akarunk lenni, akkor a Metatron. Igen, a Metatron, aki a küldötte az Istennek, ő kommunikálhat az emberekkel. Vagy a világhatalmaival. Na, de itt lényeg az, hogy ez a film Guy Ritchie-nek egy szimbolikus, kurva nagy konstrukció. Az események benne egyébként állati jó. Tehát aki szereti ezt a... Kubrick volt még a mestere ennek, hogy klasszikus zene szól, és akkor alatta vannak benne ilyen anime betétek, meg ilyen nagyon ilyen teátrális, de jó értelemben, egy operát nézni az ember. Állati jó ilyen szempontból is, tehát lenyűgöző a képi világa az egésznek, és ez a lenyűgöző képi világ egy ilyen nagy metafora rendszer, vagy szimbólum rendszer, is mondhatjuk, nagy szimbolikus konstrukció, maga a világ, és akkor itt van a Jason Statham, aki börtönből szabadult, két titokzatos cellatársal, akik eltűntek a cellából. Nem tudni még a végén se, hogy az egész az ő fejébe volt, tehát egy szolipszista filmet láttunk, vagy pedig pusztán csak idézőbe egy nagyon mély szimbolista filmet, de itt megint az a lényeg, hogy ebből a vasbörtönből, kint ugyanaz a börtön, mint bent, sőt, bent talán még szabadabb volt, mert ott gondolkodott, kint meg már a vasvilág a rend, hogy József Attilát idézzem, kint a világerők, folyamatokban van a csávó benne, és ebből hogy szabadul, és megszabadul, és hogy kurva nagy közhely, hogy az egóját legyőzi. És akkor itt van egy másik rész erről. Leafnek egyébként van szintén egy jelentős szerepe a filmben. Sose akar lifttel menni, mindig gyalog megy a lépcső. Klausztrofóbiás. Persze a két hát képzeletbeli, angyali, démoni kísérői, a láthatatlan cellatársak, azok mindig belekényszerítik őt a liftbe. És itt a liftbe végez a egójával. Egyébként a film végén, ez olyan film, hogy hogy mint hogy ilyen, tudjátok, ilyen megtörtént események után szokott ilyen lenni, ilyen filmek után nagyon sose láttam, ilyen kis dokumentarista, tehát vége a filmnek, és akkor pszichológusok beszélnek, ilyen amerikai pszichológusok az egóról. És annak a természetéről, az átveréséről, erejéről, stb. Tehát nagyon mondom, nagyon különleges. Hol máshol rekedne meg a lift, mint a nem létező 13. emeleten? Nem hoznak 13. emeletet a toronyházakba, mert az ugye veszedelmes, ugye az egy szerencsétlen szám. Miért? Mert a taróban a 13-as az a halál. Ez innen ered. Ennek megfelelően a 13 azért a halál, mert a tökéletesség, a teljesség száma a 12. A 13-mal kilépsz a teljességből. Belépsz a ismeretlenbe. Belépsz a misztériumba, ha úgy tetszik. Az átlépés a teljességből a teljességen túliba. Ez a 13-as. Nem véletlenül a 13. emeleten, vagyis hát a 12-es és a 12-es és a 14-es között reked meg a lift. Hol máshol rekedne meg a lift? A párbeszéd, amit itt hallunk, az jól érthetően az énnek, meg az atmannak a dialógusa. Tehát a szubjektumnak, aki bentről kifelé néz, annak, aki a fogalmakon inneni, annak, aki már a egészen kis csecsemőkorodban pislogott kifelé a bölcsőből, amikor még szó szerint fogalmat sem volt. Illetve az énnek, az egónak, amelyik erre rátelepült, hogy abból személyiséget konstruáljon, vagy abból személyiséget növesszen. Na most ez a mondás, ami itt elhangzik, amit az ego mond a halhatatlan énnek, a halhatatlan léleknek, akkor inkább így fogalmazok, hogy nélkülem azért nem tudsz nélkülem élni, mert nélkülem nincs élet, mondja. És ez igaz. Ez igaz. Az az élet, ami ő nélküle van, az az állati sorban zajló élet. Az öntudatlan élet. Valójában van élet, de a fogalmak síkján érthetően, átélhetően, megoszthatóan, önreflexív módon bizonyára nincs. De hogy akárhogy is, úgy viszonyul egymáshoz a kettő, mint a fészek meg a fióka. A lélek a fióka, az én a fészek. Na most ilyen értelemben a fészek képezi a fiókának az életét. De ha a fióka nem tud a fészekből kirepülni, akkor a fészek az a sírja is. Nem csak a védelmezője, hanem akkor az a sírja is. Tehát a léleknek ki kell szabadulnia az ego börtönéből, ahhoz, hogy a küldetését, a létküldetését betöltse. Kvázi meg kell szülnöd a lelkedet. Meg kell szülnöd is, hogy a misztérium, amit meg kell hódítani, az tulajdonképpen az, ami itt a liftben történik a barátunkkal. Itt ő megszüli a lelkét. Meg kell szülnöd a lelkedet, az azt jelenti, hogy a létednek a fókuszát át kell helyezned az énből a lélekbe. És ezáltal tovább tudsz lépni. Tovább tudsz lépni, mint egy a 12-ből át tudsz lépni a 13-ba. De ha ezt nem teszed meg, akkor a 12-ben halsz meg, és a 12 elemészt, és nem válik belőle 13. És hál' Istennek, mint egy jó spirituális alkotás, a film nem, nincs benne semmiféle igazi filmszerű befejezés, teljesen olyan, mint hogyha nem lenne a filmnek vége. A Liotta, aki ugye a gangster nagyfőnök ezért, az saját lakásába megkeresi őt a Jason Statham ezután, tehát oda megy lifttel, és akkor az agyon akarja lőni, és képtelen rá. Képtelen rá, pedig egy baromi kegyetlen tömeggyilkos gengszervezéről van szó, aki a film során, mit tudom, élve elégetteti azért a vetélytársait, stb. A rivális banda tagjait, meg ilyeneket csinál. És azt mondja neki, hogy félj tőlem. Tehát undorító egyébként állati jó izé, színész, izzad, a nyála csorog a világurának, és a remegő pisztolya, félj tőlem, és az elsétál előtte, és a semminek mondja utána, hogy félj tőlem. Nekem is látta volna. Mert aki élet és halál ura, az a fölött az élet és a halál is uralkodik. Viszont aki nem ura sem életnek, sem halálnak, annak nem ura sem az élet, sem a halál. Szerintem ez csodálatos végszó volt. Köszönjük szépen a jelenlétet. Igazából a szempénybe vagyunk az a két sávú, tudod.